Падавалася, прайшло шмат гадзін, перш чым яны дабраліся да скалы, дзе дзядзька Вернан, спатыкаючыся і саслізгваючы, праклаў шлях да крывой хаціны. Унутры было агідна. Пах гнілых водарасцей, вецер свісцеў у вялізных шчылінах, а ў каміне было мокра і пуста. У хаце было ўсяго два пакойчыкі. Сёе тое пад'есці, гэта пачак чыпсаў на ўсіх і чатыры бананы. З дапамогай пустога пакета ад чыпсаў дзядзька Вернан паспрабаваў развесці агонь, але пакет толькі падыміў і зморшчыўся. «Ось, дзе лісты б спатрэбіліся!» – весела пажартаваў дзядзька. І он знаходзіўся ў выдатным настроі. Відавочна, быў упэўнены, што ніякія лісты не здолеюць дабрацца сюды, да таго ж у шторм. Гары пра сябе згаджаўся з ім, хоць яго самога такая думка не радавала. Наступіла ноч. Пачаўся шторм. Пырскі ад высачэзных хваль білі ў сцены хаціны. Ад лютага ветру бразгаталі аконныя рамы. Цётка Пятуння знайшла ў суседнім пакоі некалькі коўдр з цвіллю і паклала Дадлі на пабітай моллю канапе. Сама яна разам з дзядзькам Вернанам адправілася спаць на праваленым ложку ў суседні пакой. А Гары не заставалася нічога іншага, акрамя як адшукаць найменш цвёрдае месца на падлозе і згарнуцца там, пад самай танюткай, самой старой коўдрай. Шторм становіўся ўсё мацнейшы, і Гары не мог заснуць. Ён дрыжэў і варочаўся з боку на бок, імкнучыся ўлегчыся ямчэй. У жываце бурчэла. Храп Дадлі заглушалі аддаленыя грымоты, якія пачаліся дзесьці каля поўначы. Падсветлены цыферблат гадзінніка на тоўстай руцэ Дадлі, якая звісала з канапы, паказваў, што праз 10 хвілін Гары споўніцца 11. Хлопчык ляжаў і глядзеў, як з ціканнем гадзінніка дзень нараджэння падыходзіў усё бліжэй, думаў аб тым, ці ўспомніць аб гэтым дзядзька і цётка, і ўяўляў, дзе зараз можа знаходзіцца невядомы аўтар лістоў. Яшчэ 5 хвілін. Раздаўся трэск. Гары вельмі спадзяваўся, што страха не праваліцца, хоць магчыма ад гэтага хаця б стане цяплей. 4 хвіліны. А раптам, калі яны вернуцца, дом на Private Drive будзе настолькі запоўнены лістамі, што яму як-небудзь удасца сцягнуць адзін. 3 хвіліны. Цікава, гэта мора так ударыла аб скалу. 2 хвіліны. Што гэта за дзіўны гук, нібы нешта захрустала? Можа быць, скала абвальваецца ў ваду? Яшчэ хвіліна, і яму будзе 11. 30 секунд. 20. 10. 9. Пабудзіць мо Дадлі, хай пазлуецца. 3, 2, 1. Вум! Хаціна задрыжала. Гары сеў і паглядзеў на дзверы. Хтосьці грукаў знадворку, хочучы увайсці. Ключнік. Пастукалі яшчэ раз. Дадлі здрыгануўся і прачнуўся. «Дзе птушка?» – здуру спытаў ён. Ззаду раздаўся трэск. Гэта дзядзька Вернан уварваўся ў пакой. У руках у яго была стрэльба. Толькі цяпер стала зразумела, што хавалася ў доўгім плоскім пакеце. «Хто там?» – крыкнуў ён. «Папярэджваю, я ўзброены!» Наступіла пауза. А потым у дзверы стукнулі з такой велізарнай сілай, што яны саскочылі з завес і з заглушальным грукатам прызямліліся на падлогу. На парозе стаяў самы сапраўдны гігант. Яго твар амаль цалкам хаваўся за кудлатай грывай зблытаных валасоў і неахайнай заблытанай барадой, але вочы ўсё ж такі можна было разгледзець. Яны блішчэлі з-пад усяго гэтага валосся, нібы два вялікія чорныя жукі. Гігант праціснуўся ў хаціну, згорбіўшыся так, што толькі злёгку прайшоў галавой па столі. Ён нахіліўся, падняў дзверы і без намаганняў паставіў іх на месца. Грукат буры адразу стаў цішэйшы. Ён павярнуўся і агледзеў прысутных. «Гарбаткі не знойдзецца, а?» – спытаў ён. «Нялёгка да вас дабрацца». Ён ступіў да канапы, дзе застыў ад страху Дадлі. «Пасунься, Боўдзіла», – сказаў незнаёмец. Дадлі завішчаў і ўцёк, каб схавацца за спінай маці, якая прытулілася за дзядзькам Вернанам. «Ха, вось і Гары», – сказаў велікан. Гары зазірнуў у люты, дзікі, змрочны твар і ўбачыў, як вочы жукі звузіліся ва ўсмешцы. «Апошні раз я бачыў цябе ось такім немаўляткам», – паказаў рукамі Волат. «Глядзіш ты, выліты бацька, а вочы маці». Дядька Вернан выдаў дзіўны скрыпучы гук. «Я патрабую, каб вы зараз жа пакінулі гэты дом, сэр», – запатрабаваў ён. «Вы ўзламалі і ўварваліся ў прыватную ўласнасць». «Заткніся, дурслі», – адмахнуўся гігант. Ён дацягнуўся пра спінку канапы, выхапіў стрэльбу ў дядькі Вернана, з лёгкасцю звязаў яе ў вузел, быццам яна была гумавай, і зашпурнуў далёкі кут пакойчыка. Дядька Вернан, нібы прыдушаная мыш, выдаў яшчэ адзін дзіўны гук. «Карацей, Гары», – згаварыў велікан, павярнуўшыся спінай да дурслі. «Віншую з днём нараджэння. Вось прынёс тут табе нештачка, толькі пэўна сеў на яго недзе па дарозе, ну ды нічога, усё адно смачна». З унутранай кішэні чорнага паліто ён выцягнуў злёгку прыдаўленую кардонку. Гары дрыготкімі пальцамі адкрыў яе. А! Унутры быў вялікі ліпкі шакаладны торт, на якім былі выведзеныя зялёныя літары «З днём нараджэння, Гары!» Задраўшы галаву, Гары паглядзеў у твар велікану. Ён хацеў сказаць «дзякуй», але словы згубіліся па дарозе да рота, і замест гэтага ён прамовіў зусім іншае. «А вы хто?» Велікан засмяяўся. «І сапраўды, не пазнаёміліся. Рубіус Хагрид, ляснік і ключнік у Хогвартсе». Працягнуўшы неверагодных памераў далонь, ён паціснуў руку Гары. «Ну як там з гарбатай?» – нагадаў ён, паціраючы рукі. «Дарэчы, калі ёсць што мацней, таксама не адмоўлюся». Яго погляд упаў на пусты камін, дзе валяўся скручаны пакет з-пад чыпсаў. Ён фыркнуў і схіліўся над ачагом. Яны не бачылі, што ж ён зрабіў, але калі праз секунду велікан выпрастаўся, там ужо гудзеў агонь. Па сырой хаціне заскакалі водбліскі святла, і Гары адчуў, як яго ахінула цяплом, быццам ён апусціўся ў гарачую ванну. Велікан разваліўся на канапе, якая прыгнулася пад яго цяжарам, і пачаў выкладваць з кішэня ў паліто разнастайныя рэчы. Медны чайнік, прыціснутую упакоўку сасісак, качаргу, імбрычак, некалькі абколатых кружак і бутэльку бурштынавай вадкасці, да якой ён сур'ёзна прыклаўся, перш чым прыступіць да заварвання гарбаты. Неўзабаве хатка напоўнілася пахам смажаных сасісак, якія весела шыпелі на агні. Пакуль Хагрид працаваў, усе маўчалі. Але як толькі ён зняў з качаргі першыя 6 штук тлустых, сакавітых, злёгку падгарэлых сасісак, Дадлі закруціўся на месцы. Дядька Вернан рэзка перасцярог: «Не бяры ў яго нічога, Дадлі!» Гігант панура засмяяўся: «Твайму вялізнаму дурслі няма куды далей таўсці, так што не хвалюся!» Ён перадаў сасіскі Гары, які так прыгаладаўся, што яму здалося быццам у жыцці ён не еў нічога смачнейшага. Але хлопчык не мог адарваць вачэй ад волата. Урэшце, паколькі ніхто нічога не тлумачыў, Гары сказаў: «Я так і не зразумеў, хто вы». Велікан глынуў гарбаты і выцер рот тыльным бокам рукі. «Кліч мяне Хагрыд», – сказаў ён. «Як усе? Я ўжо гаварыў, я ключнік у Хогвартсе. Ты, вядома ж, ведаеш пра Хогвартс?» «Не», – прызнаўся Гары. Хагрыд выглядаў узрушаным. «Выбачайце», – хутка дадаў Гары. «Выбачайце», – узроў Хагрыд, грозна гледзячы на дурслі, якія адскочылі ў тень. «Гэта яны павінны прасіць прабачэння. Я ведаў, што ты не атрымаў свае лісты, але я ніколі не мог падумаць, што ты не ведаеш пра Хогвартс. Ну а сам ты што, ніколі не пытаў, дзе твае продкі ўсяму навучыліся?» «Чаму ўсяму?» – спытаў Гары. «Чаму ўсяму?» – прагрукатаў Хагрыд. «Секундачку!» Ён усхапіўся. У гневе ён, здавалася, запоўніў усю хаціну. Дурслі ўціснуліся ў сцяну. «Это ж як разумець», – прарычаў Хагрыд. «Гэта што значыць? Гэты хлопец, вось самы, нічога не ведае ні пра што?» Гары вырашыў, што гэта ўжо залішне. Урэшце, ён жа хадзіў у школу, і адзнакі ў яго заўсёды былі не такія дрэнныя. «Сёе-тое я ведаю», – мяшаўся ён. «Я ўмею лічыць і ўсё такое». Хагрыд толькі адмахнуўся. «Пра наш свет я кажу. Твой свет, мой свет, свет тваіх бацькоў». «Які свет?» Відаць было, што Хагрыд гатовы ўзарвацца. «Ну, дурслі», – прагудзеў ён. Дзядзька Верн, змярцвела бледны, нешта прамармытаў. Хагрыд дзіка паглядзеў на Гары. «Як жа гэта ты не ведаеш пра мамку з таткам?» – ускрыкнуў ён. «Яны ж знакамітыя! І ты знакаміты!» «Што? Хіба мае маці з татам знакамітасці?» «Не ведае! Не ведае!» Хагрыд, запусціўшы рукі ў валасы, збянтэжана ўтаропіўся на Гары. «І ты не ведаеш, хто ты такі?» – спытаў ён пасля доўгай паўзы. Да дзядзькі Вернана раптам вярнуўся голас. «Маўчыце!» – запатрабаваў ён. «Маўчыце, сэр! Я забараняю вам распавядаць хлопчыку, што б там ні было!» І больш адважны чалавек, чым Вернан Дурслі, сціснуўся пад лютым позіркам, якім узнагародзіў яго Хагрыд у адказ. А калі велікан загаварыў, літаральна кожная літара у кожным яго слове дрыжала ад гневу. «Вы яму не сказалі? Не сказалі пра ліст Дамблдара, які той пакінуў яму? Я там быў, я бачыў, як Дамблдар яго пакінуў, Дурслі, і вы ўвесь час маўчалі». «Пра што маўчалі?» Узбуджана перабіў Гары. «Маўчаць забараняю!» У паніцы залямантаваў дзядзька Вернан. Тётка Пятуння ахнула ад жаху. «Схадзі, падыхай паветрам, можа астынеш», – параіў ім абодвум Хагрыд. «Гары, карацей, ты чараўнік!» У хаціне стала ціха. Чуваць было толькі, як грухоча мора і свішча вецер. «Я? Хто?» – ахнул Гары. «Чараўнік, вядома ж», – паўтарыў Хагрыд, зноў сядаючы на канапу, якая са стогнам правалілася яшчэ ніжэй. «І яшчэ які? З такімі продкамі, кім табе яшчэ быць?» «Мабыць, самы час прачытаць вось гэта». Гары працягнуў руку да жаданага жаўтаватага канверта з надпісам ізумруднымі чарнілами. «Мора? Хаціна на скале містэру Гэ Потару, які спіць на падлозе». Ён разгарнуў ліст і прачытаў. «Хогвартс. Школа вядзьмарства і чараўніцтва. Дырэктар Альбус Дамблдар. Кавалер ордэна Мерліна першай ступені. Вялікі чараўнік, вярхоўны чарадзей, прэзідэнт міжнароднай канфедэрацыі чараўнікоў. Шаноўны містэр Потар. З радасцю паведамляем, што вы залічаны ў школу вядзьмарства і чараўніцтва Хогвартс. Спіс неабходнай літаратуры і абсталявання прыкладаецца. Пачатак заняткаў 1 верасня. Чакаем саву з адказам не пазней за 31 ліпеня. Шчыра вашая, Мінерва МакГонагал, намеснік дырэктара. У галаве ў Гары, як феерверк, успыхнуў цэлы шэраг пытанняў, і ён не мог вырашыць, у якой паслядоўнасці іх задаваць. Пасля некаторага роздуму ён выдавіў сябе: «А што значыць, чакаем саву з адказам?» «Імклівыя гаргоны! Ледзьве не забыў!» – выклікнуў Хагрид, пляснуўшы сябе пэл без сілы, дастатковай, каб збіць з ног каня, і дастаў з чарговай кішэні саву. Сапраўдную, жывую, натапыраную саву! Доўгае пяро і пергаментны скрутак. Высунуўшы язык, ён надрапаў запіску, якую Гары прачытаў верх нагамі. «Шаноўны прафесар Дамблдар, аддаў Гары ліст, заўтра едзем за пакупкамі. Надвор'е жудаснае. Спадзяюся, з вамі ўсё добра. Хагрид». Хагрид скруціў пасланне і сунуў саве ў дзюбу, падышоў да дзвярэй і выкінуў птушку ў шторм. Вярнуўся і сеў на канапу. Выгляд у яго быў такі, быццам здзейсніў штосьці самае звычайнае, накшталт паразмаўляў па тэлефоне. Тут Гары ўсвядоміў, што сядзеў шырока адкрытым ротам, і хутенька закрыў яго. «Ды каб чым гэта я?» – узгадаў Хагрид. Але ў гэты момант дзядзька Вернан, па-ранейшаму шэры, як попел, але жудасна злосны, уступіў круг святла перад камінам. «Ён не паедзе!» – сказаў дзядзька Вернан. Хагрид рухнуў. «Хацеў бы я паглядзець, як толькі вялікі магл, як такі вялікі магл, як ты, яго спыніць!» «Хто?» – з цікавасцю перапытаў Гары. «Магл», – паўтарыў Хагрид. «Так мы называем усіх нечараўнікоў. Табе, вядома, не падфарціла вырасці ў такіх жудасных маглаў, якіх яшчэ пашукаць трэба». «Калі мы ўзялі яго, мы пакляліся пакласці канец усяму гэтаму мярзоццю», – заявіў дзядзька Вернан. «Пакляліся знішчыць у ім гэта. Чараўнік, ці бачыце?» «Вы ведалі?» – здзівіўся Гары. «Ведалі, што я чараўнік?» «Ведалі?» – раптам засвішчала цётка Пятуння. «Яшчэ б мы не ведалі, кім жа яшчэ ты мог быць з такой маці, як мая праклятая сястра. Яна таксама ў свой час атрымала такі ж ліст і знікла ў гэтай школе, вяртаючыся дадому толькі на канікулах з кішэнямі поўнымі жабіны ікры. Яна ператварала кубкі ў пацукоў. І толькі я адна бачыла, якая яна ненармальная. А бацькі, ну што вы? Яны без канца захапляліся, ах, лілі тое, лілі сёе, яны ганарыліся, у іх сям'і нарадзілася ведзьма». Яна перавяла дыханне і завялася зноў, відаць, ёй доўгія гады карцела выказацца. «А потым у школе яна пазнаёмілася з гэтым жудасным Поттэрам, яны з'ехалі і ажаніліся, нарадзіўся ты. І вядома, я не сумнявалася, што ты будзеш такі ж самы, такі ж дзіўны і ненармальны. А потым яна узарвалася. І наце вам, у нас на руках апынуўся ты». Гары збялеў. Як толькі да яго вярнуўся голас, ён спытаў: «Узарвалася? Вы ж мне казалі, што яны загінулі ў аварыі». «У аварыі?» Абурэнню Хагрыда не было мяжы. Сіла яго гневу прымусіла і без таго перапуджанае сямейства Дурслі збіцца далей у кут. «Паглядзеў бы я, якая аварыя магла б забіць Лілі і Джеймса Поттэраў. Самавольства невыносна, скандал! Гары Поттэр не ведае, хто ён такі, ды ў нас любое дзіцятка пра яго распавядзе». «Як гэта? Чаму?» – настойліва пытаў Гары. Гнеў знік з твару Хагрыда, саступіўшы месца турбоце. «Не чакаў я такога», – сказаў ён збянтэжаным ціхім голасам. «Дамблдар гаварыў, могуць узнікнуць некаторыя цяжкасці, але я і падумаць не мог, што ты ўвогуле нічога не ведаеш. Ох, Гары, Гары, не ведаю, ці то я чалавек, які павінен табе распавесці пра ўсё. Але з іншага боку, нехта ж павінен. Ты не можаш пайсці ў Хогвартс, нічога не ведаючы. Ён кінуў на Дурслі ліхі погляд. Праўда, я і сам не ўсё ведаю, гісторыя цёмная. Ён сеў і некалькі секунд глядзеў на агонь, а потым загаварыў. Відаць, пачаць трэба з таго, як завуць. Не, вось жудасць, вы імя такога не чулі, а ў нас усе ведаюць. Каго? Ну, не люблю яго імя вымаўляць. Ніхто не любіць. Чаму? Імклівыя гаргулі, гары, усё яшчэ баяцца, вось чаму. Халера, як жа ўсё гэта цяжка. Разумееш, гары, быў адзін чараўнік. Ён стаў дрэнным, такім дрэнным, якім ты толькі можаш уявіць. Нават горш. Горш, чым горш. І звалі яго. Хагрид праглынуў, але словы не ішлі з языка. Можа быць, вы напішаце яго імя, прапанаваў Гары. Не ведаю, як яно пішацца. Ну, добра. Вальдеморт. Хагрид здрыгануўся. І не прымушай мяне паўтараць. Ну вось, гэты самы чараўнік гадоў 20 таму пачаў шукаць прыхільнікаў. І знайшоў, бо адны яго баяліся, іншыя прымазваліся да ўлады, таму што яна ў яго была, ўлада, даволі вялікая. Ой, смутныя былі часы, Гары. Ніхто не ведаў, каму давяраць, ніхто не вырашаўся вадзіць сяброўства з чужынцамі. Жудасныя рэчы здараліся. Патроху ён стаў перамагаць. Вядома, хтосьці спрабаваў супраціўляцца, такіх ён забіваў. Страшнай смерцю. Заставалася адно бяспечнае месца. Хогвартс. Відаць, сам ведаеш, хто баяўся аднаго толькі Дамблдара, а таму і не адважваўся захапіць школу. Не тады, па меншай меры. Вось. Вось, твае маці з татам былі самыя лепшыя чараўнікі, якіх я толькі ведаў. Абодва старасты у свой час у Хогварце. І чаго самі ведаеце, хто ні разу не паспрабаваў перацягнуць іх на свой бок? Не ведаю. Адчуваў, відаць, не стануць яны вадзіцца з цёмнымі сіламі. Яны былі з Дамблдарам, разумееш? Можа, ён думаў іх пераканаць, можа, хацеў прыбраць іх з дарогі. Вядома, што 10 гадоў таму на Хэллоуін з'явіўся ён у вёску, дзе вы жылі. Ты быў маленькі, гадок усяго. Ён прыйшоў да вас у дом і... Хагрид раптам выцягнуў з кішэні вельмі брудную насоўку і высмаркаўся так гучна, быццам нехта дунуў горн. «Выбачай», – сказаў ён вінавата. «Гэта так сумна. Ведаў я тваіх бацькоў. Лепшых людзей не было. А ён, ну, гэта значыць, сам ведаеш хто, іх забіў». А потым і гэта сапраўдная загадка паспрабаваў знішчыць і цябе. Ці то хацеў, каб не засталося сведкаў, а можа проста так любіў забіваць, але не змог. Ведаеш, чаго ў цябе шрам на ілбе? Гэта табе не які-небудзь парэз. Такое застаецца, калі на каго накладаецца моцнае злое заклятце. А заклятце было такое, што і тваіх бацькоў забіла, і ваш дом зруйнавала. А на табе не спрацавала. Таму ты і знакаміты, Гары. Каго ён вырашаў забіць, ніхто не выжыў. Ніхто, акрамя цябе, бо ён тады загубіў лепшых чараўнікоў і чараўніц, Маккінанаў, Боунусаў, Пруітаў. А ты, малеча, выжыў. У галаве ў Гары прамільгнуў некі вельмі балючы ўспамін. Калі Хагрид закончыў сваю гісторыю, хлопчык раптам зноў убачыў асляпляльны пробліск зялёнага святла, прычым значна выразней, чым раней, і ўспомніў яшчэ адну дэталь. Упершыню ў жыцці пранізлівы, халодны і жорсткі смех. Хагрид глядзеў на яго засмучана. «Я цябе на руках вынес з руін». Дамблдар загадаў, прывёз цябе да гэтых вось. «Неверагодная лухта!» – сказаў дзядька Вернан. Гары так і падскочыў, ён амаль забыў пра Дурслі. Да дядькі Вернана зноў вярнулася яго звычайная самаўпэўненасць. Ён задзірліва глядзеў на Хагрыда, сціскаючы кулакі. «А зараз слухай сюды, хлапец», – раздражнёна сказаў дядька Вернан. «Я згодны. У цябе ёсць сё тое дзіўнае ў паводзінах, але добрая лупцоўка хутенька б гэта вылічыла. Што тычыцца тваіх бацькоў, яны былі псіхі. Гэта ўжо дакладна. І я мяркую, у свеце стала лепш бы без іх. Яны атрымалі па заслугах, звязаўшыся з усімі гэтымі чараўнікамі. Я папярэджваў, што так і будзе, што яны рана ці позна трапяць у гісторыю». У гэты момант Хагрыд усхапіўся, выхапіў з паліто пашарпаны ружовы парасон і наставіў яго, як меч, на дзядзьку Вернана.